Este ora 5. Asculți eteatru.ro. Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. Țara bunului plac, de Andre Moroa. Traducere de Florica Plătescu-Voinești. Dramatizare radiofonică Adriana Vișoiu. În distribuție Alexandrina Halic, Mircea Albulescu, Victor Strengaru, Sanda Toma, Paula Rădulescu, Valeria Ogășanu, Ruxandra Sireteanu, Janin Stavarache, Petre Lupu, Valentin Teodosiu. Regia artistică Dan Puican. Faraonul a avut un vis. Se găsea la marginea Nilului șapte vaci grase și ele ieșiră din fluviu. Janu, ești îngrozitor! Vorbește mai încet! Învăț fabula și nu pricep nimic! Și șapte vaci în cioc se drase. Deci este o întindere mare de pământ pe care nu crește nicio plantă. Ieșiră ele vacile. Este muntea care aruncă flăcări și lavă topită pe o deschiză. Marginea Nilului. Și până în corp rușinat și umilit și cu brânza în cioc se duce. Raul, mai taci tu cu craterul ăsta. Dar ce crezi că numai tu ai de învățat în casa asta? Și avem și noi de învățat. Deșertul este... Și șapte... Bine, mademoiselle! Gata, lacul care, copii! Ajunge pe toate! Mademoiselle, nu ne e somn și nu o să ne culcăm! Și nu ne culcăm! Ce mai avem de învățat? Da. Deșertul! Gata, înțeles că noi nu ne culcăm! Dacă vrei, mademoiselle, învață cu noi, fii atent! Faraonul a avut un vis, se găsea la marginea Nilului și șapte copii, nu trebuie să facă numai cine este lor pe plac. Grasul. Lacul care, câte și trei am spus. Da. Lacul care! N-aveam niciun chef să învăț fabula aia. Dacă ar fi fost după mine, mai bine îmi făceam ordine prin sertare. Oare corbii mănâncă într-adevăr brânză, mă întreb? Da, o să pun niște brânze la fereastră să mă conving. Ce bine-i să stai așa în pat și să n-ai nici o treabă. Deșertul! Ce-o fi căutând aici? Cine știe ce-o fi cu el? Să mă cuibăresc mai bine în așternut și să mai spun o dată fabula aia. Și cu brânză în cioc se duse și pe... Acum la picioarele patului a apărut și Vulcan. Dar știi, mademoiselle! În camera mea e un soare alb și un vulcan care scrie cu lavă. Ce scrii tu acolo, vulcanule? Ia arată-mi. Țara bunului plac, grădina fermecată 2448 kil. Ce prostie, kil. Auzi, kil. Kilometri, kilograme, nu se poate ști. Ar trebui să mă lămurească cineva, un sergent de stradă. Domnule! Domnule! Eu nu sunt domnule. Eu sunt faraonul. Scuzați-mă, Faraonule, eu sunt Mișet și m-am rătăcit în deșertul ăsta. La 5 minute distanță de aici e o stație de cămile. 7 cămile grase, 7 cămile slabe. Dacă îmi poți tălmăci visul ăsta, te voi conduce chiar eu. Ce vis? Iată despre ce este vorba. Da. Se făcea ca pe scara cea mare de granit roz a palatului meu. Granit? Ce e granitul? O piatră, copilule. Dar tu nu trebuie să întrebi, ci să explici. Pe scara aceasta am văzut 3 găini albe care, sărind din treaptă în treaptă, au ajuns în vârful scării și au intrat în palat. Apoi au venit 3 găini negre care au sărit și ele din treaptă în treaptă, au ajuns în vârful scării și au intrat în palat. Asta am visat. Ce să însemne visul ăsta? Eu cred că înseamnă că veți avea întâi 3 fii albi, iar apoi 3 fii negri. Într-adevăr? Da. Atunci îți mulțumesc foarte mult. Oh. Hai să mergem. Dar da, mai spune-mi, noi... Noi visăm acum? Nu știu. Dacă aș ști, m-aș trezi și n-aș mai visa. Oh, splendid. Îți mulțumesc încă o dată. Ah, oh. Iată și căminele. Am ajuns la stație. Dar acestea sunt niște cămile foarte murdare și bătrâne. Da, așa arată. Și unde e călăuza? Păi tu ești călăuza. Eu? Și dacă eu n-aș fi venit? Atunci n-ar fi fost nevoie de călăuză. Ai grijă să te sui pe cămila cu care începe șirul, deoarece cămilele sunt niște animale foarte geloase. Da? Iar când vei fi călare, să-i îndoi urechea dreaptă în jos ca să se vadă că prima cămilă e închiriată. Pe urmă, să poruncești spre grădina fermecată. M-aș duce mai bine acasă. Nu, eu te sfătuiesc să te duci la grădina fermecată. Acolo poți face tot ce vrei. Da? Tot ce vreau? Mă poți juca toată ziua? Da. Pot mânca mai multe castane zaharisite deodată? Deodată? Mă pot culca la miezul nopții? Cu siguranță. 7 cămile grase, 7 cămile slabe. A, ce zici, Mișel? Noi visăm acum, ia. În grădina fermecată nu se visează. Să știi? O să încerc să mă duc acolo, faraonule. Rămâi cu mine. Cu bine. Serviciu, aha, da. Să vedem. Hei! E cineva aici? Vin! Sosesc! Vin! Oh! Dumneata, ești domnul Rușinat și Umilit? Da, cred că da. Și cu brânza în cioc se duse pe un copac de mi se puse. Domnule Corb, da. Eu eram acasă, în patul meu, când a venit un deșert, deșert și un vulcan. Și în deșert am întâlnit un domn de piatră care mi-a spus că e faraonul. Oh. El m-a sfătuit să caut grădina fermecată. Aici este? Crezi că mă poți ajuta să intru? Ești zână? Nu, domn. domnule Corb. N-ai vrea să devii? Desigur. Ce trebuie să fac pentru asta? Să dai mai întâi un examen. Îți voi pune 3 întrebări și dacă îmi răspunzi pe plac, te voi înscrie în registrul zânelor. Dacă nu, te vei sui pe cămilă și te vei întoarce în deșert. Vai de mine. Să începem. Da. O întrebare din aritmetică. Deci, da. Când fac 8 ori 6? 54. Ești sigură? Aproape sigură. Așa este? Cred că da. Cum crezi? Nu știi sigur? Domnișoară, dumneata nu ești aici ca să pui întrebări, ci ca să răspunzi. Da. De altfel, în țara minunilor, 8 ori 6 fac cât vrei. Acum o întrebare din gramatică. Cum se scrie mi-au luat? Miau, bineînțeles, cum face pisica. Cred că e bine în țara minunilor. Da, o fabulă. Poți să-mi spui? Oh, da, tocmai am învățat-o. Vulpea și corbul. Da. Și... pardon, da, alta. Grerile în desfătare trec cu vara în cântare, că afară viscolește. Alergă cu lacrimi pică. Ai jucat, îmi pare bine. Acum cântă dacă poți. Îmi place fabula asta. Da? Nu înțeleg nimic, dar place. Și mie îmi place, pentru că e scurtă. Sfârșitul l-am cam uitat. Ai gusturi bune. Mulțumesc. Ai aceleași gusturi ca și mine. Aha. Te voi înscrie în registrul zânelor. Numele? Prenumele, ocupația. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă cum te cheamă. Și de ce nu spui așa? Uite că spun, cum te cheamă? Mă cheamă Mișet, am 7 ani, mai am 2 frați și o soră. Ai fost vreodată premiantă? Oh, nu, niciodată. Foarte bine, foarte bine. Ține cartonașul acesta. Oh, carte de vizită, da? Ia să vedem ce scrie pe ea. În atenția reginei țării bunului plac, domnișoara Mișet, adică eu, zână de clasa a doua, este autorizată să circule în regatul vrăjit și să-și facă toate poftele. Semnează rușinat și umilit corp de serviciu. Acum du-te să te îmbraci cu rochia de zână. Domnișoara Celestin, croitoreasa noastră, îți va da tot ce mai este necesar. Aripile, bețigașul fermecat, ascensorul. O să te ducă direct la dânsa. Iar eu te felicit. Pentru ce, domnule Corb? Pentru că ai fost numită zână. E o mare onoare. Dar dumneata m-ai numit zână. Tocmai te felicit pentru onoarea de a fi fost numită zână de către mine. Dar de ce nu te faci zână și dumneata? Pentru că prefer să fiu corb. Da, și cu brânză da. În joc se duse un copac de mi se puse. Okay. Da. Oh, iarăși o ușiță. Da. Intră. Bună ziua, domnișoară. Dumneata ești zâna cea nouă? Da, eu sunt. Oh. Dumneavoastră sunteți domnișoara Celestină? Exact. Bucur. Imediat îți vom da ce trebuie. Avem rochi din cer albastru curat, din cer albastru cu nori albi, din apus de soare în toate culorile, răsărit de soare și cer înstelat. Vrei o roche din cer albastru curat? A, da, aș prefera. Da? Jupiter? Un vultur! Jupiter, te rog, taie zânei Mișet o fâșie pentru rochie de cer albastru. Mulțumesc! Îndată va fi gata și rochia. Așa, acum trebuie să-ți pui aripile. Din care dorești, domnișoară? Avem aripi model vechi, care sunt din pene de struț, sau aripi moderne, care sunt de mătase pe cadru de aluminiu. Aripile noi, moderne, te fac să călătorești mai repede. Atunci aș dori niște aripi noi. Îmi place să călătoresc. doritoresc repede. Da? Oh, nu uita, după ce zbori, când vrei să aterizezi, trebuie să faci cu aripile strânse și fără viteză, ca să nu nimerești în vreun fir de telegraf. Oh, la. La început toate zânele au accidente pentru că vor să aterizeze prea repede. Ah, gata, am terminat și cu aripile. Acum poftim și bețigașul fermecat și asta-i. Ai devenit o zână în toată puterea cuvântului. Oh, dacă dorești, poți face să apară în locul pe care îl atingi cu bețigașul orice obiect vrei. Vai, ce nostim! Nu. Mai ai nevoie de un pic de antrenament pentru zbor. Domnule Amor Dulce... Vorbel, nu mai păsări sunt pe aici. Domnule Amor Dulce, te rog să antrenezi nițelușii pe zâna Mișet. Nu am mai zburat niciodată. La revedere, zâna Mișet. La revedere. Îți urez dorințe bune. De ce spui dorințe bune? Pentru că în grădina fermecată nu ai de ce să urezi cuiva noroc. Acolo fiecare își clădește norocul cum vrea. Atunci dorințe bune și pentru dumneata, domnișoară Celestine. Mulțumesc! La revedere! Și nu uita, aterizarea! Așa, Mișet. Mișet, așa te cheamă, nu? Da, da. Ei bine, îți voi da prima lecție de zbor. Drăguță zână albastră ca cerul. Ai niște aripioare fermecătoare și o siluetă foarte potrivită pentru zbor. Dar trebuie să bagi bine de seamă, Mitico. Accidentele se întâmplă numai din nebăgare de seamă. Voi, oamenii, spuneți: porumbelul zboară, ca și cum asta s-ar întâmpla de la sine. Vai, porumbelul zboară, fiindcă învață să zboare, draga mea. Ea privește cum fac rândunelele, cum fac pescărușii, privește. Așa, acum dă și tu din aripi de câteva ori și fă câțiva metri. Hai, așa, învață să te folosești de curenții de aer. Așa. Dă iarăși din aripi înainte de a ateriza. Atenție, Bravo! Acum înalță-te iar. Așa. Ia-o la dreapta. La dreapta, la stânga acum. Bravo! Și acum îndreaptă-te spre grădina fermecată. Grădina fermecată este plină de meri înfloriți. Așa. Ia-o către soare și când vei vedea în depărtare o pată albă, aceea va fi grădina fermecată. Așa voi face, domnule Amor Dulce. Mulțumesc pentru lecțiile de zbor. V-a întrebat dacă galii erau păgâni. Nu. Pe mine m-a întrebat asta. M-a întrebat Cât fac 8 ori 6? Aha, și tu ce ai răspuns? 45. Nu mă mir, n-ai știut niciodată, dar la mulțirii cu 5. Și corbu a spus că e bine? A zis că e foarte bine. Da? Ce corb caragios. Mie parcă mi-a spus că 54 e bine, mă rog. În sfârșit, sper că veți fi mai drăguți aici decât acasă. Aici nu trebuie să fii drăguț, Mișet. Aici faci ce vrei. Tu, da? Mai, dacă vrei să fii drăguț, atunci poți să fii. Dar eu nu vreau. Cum? Eu nu vreau să fiu drăguț cu tine. Aici nimeni nu trebuie să fie drăguț cu nimeni. Da, nu. Ai apărut și tu, da. Și dacă nu vor să fie drăguți, atunci ce fac aici toți copiii? Se bat! Se bat? Se bat? Vai de mine, o să-mi rup aripile! Știi să ține pe pâine vestiarul de o casa reginei zânelor? Adevărat, da? Există pe aici și o regină a zânelor? Păi? Să mergem să-i facem o vizită atunci. Dacă vrei tu. Sigur că vreau, Jeana. De ce? Nu s-ar cuveni să-i fac o vizită? Nu, e vorba de ce se cuvine și ce nu. Aici faci tot ce vrei. Raul? Da. Dar domnul acela de acolo, cine-i? Care, domn? Care? Care? Acela înalt, cu surtucul din stofă cafenie. Pantaloni scurți și ciorapi pătrate mari, roșii și verzi. Oi, da, mă zic. Este domnul Knockbottom, scoțian. E foarte drăguț, dar... E cam primejdios. Nu? Și el face ce vrea aici? Da, da. Mai adinea ori i-a spart 3 dinți unei fetițe. Cum a făcut așa ceva? Păi se joacă mereu cu o minge mică pe care o lovește cu un băț mare. Mingea sare câteodată și la 100 de metri. Wow. Trebuie să te dai la o parte din cale ei. Și pe fetiță? Ați dus-o la dentist? Nu, nu, nici pomeneală. Și-a reparat dinții cu bețișorul fermecat. Atei gingia... Cu el și spui așa, să crească un dinte. Și crește numai decât un dinte. E foarte ușor. Fetiței acelea i-a plăcut atât de mult năzdrăvânia asta încât s-a grăbit să-și facă mai mulți dinți. Acum are 40 de dinți. Dar văd că și voi aveți câte un bețișor în mână. L-ați folosit? Păi? Sigur că eu cu el mi-am făcut un garaj întreg de automobile. Iar azi dimineață am luat o masă așa de bună. Ce să spun? Ce? Ciocolată cu lapte, tartă de fraci, pâine, unt dulceață de portocale. Dar eu am fost nevoit să poruncesc bețișorului să-mi aducă încă o dată ceașca cu ciocolată, pentru că mi-a spart tot omul ăla cu pantalonii, omul ăla, domnul, cu batăm, cu mingea, da. Nu, da, cred că e timpul să-mi duc aripile la vestiar și apoi să-i fac o vizită reginei. Ia, haideți și voi cu mine, veniți! Hai că mergem! Florește cum vrei. Regina zânelor își schimbă casa de 2 ori pe zi. Azi dimineață se mâna cu casa unchiului Pierre, el cu casa noastră de la țară, iar astăzi nu seamănă cu nimic. Da. Putem intra? Dacă vrei tu. În fața căruia să se scalde elefanții roșii și negri. Raul, Jeannot, voi sunteți? Da, sigur. Mi-ați adus-o și pe sora voastră. Bună ziua, Zânămișe. Ziua? Te așteptam. Am cunoscut-o bine și pe mama ta. Da? Da. Și ea a fost aici când eram mică. A stat cu noi câteva vreme și pe urmă a trebuit de bună seamă să ne părăsească. De ce spuneți de bună seamă? Pentru că nimeni nu poate rămâne aici. Bețigașule, fă-mi, te rog, o masă din lampa asta. În afară de domnul Knockbottom, nimeni nu are mai mult de 12 ani în grădina fermecată. Afară de majestatea voastră. Cu mine e altceva. Eu sunt nebună. Nebună? Da, nebună. Așa, sunt nebună. Bețigașule, fă-mi, te rog, o comodă din scaunul acesta. Grozavă! Doamna regină, ce trebuie să facem acum? Ce vrei să spui? Eu vreau să spun așa, adică unde trebuie să mergem și care sunt legile în țara aceasta. Da, nu? Care sunt ordinele majestății voastre? Da. Bețigașule, fă să atârne de tavan un candelabru de cristal. Da. Inelor, faceți ce vreți, orice nebunie. Toți nebunii sunt cuminți și obraznici iubiți. Ce-a fost asta? Eu, o fabulă. Cine a scris fabula asta? Cine vreți voi? Da. Vreți ciocolată? Da! Da? Da, da. Bețigașule, adu-mi, te rog, o cutie mare, mare, cu bomboane de ciocolată. Iarbă și să mâncăm ceva. Nu? Ar fi mult mai plăcut să fabricăm o masă adevărată cu scaune și fotoli. Da. Bețigașule, să vină o masă mare. Ba nu, o măsuță mică. Bețigașule, adu-ne o măsuță mică. Bețigașule, să vină o masă mare. Bețigașule, să vină o masă mică. Of. Dar ce se întâmplă, Raul? Păi... Nu apare niciun fel de masă. S-or fi defectat bețigașele noastre fermecate? Ce? Plus cu plus e minus, minus cu minus e minus. Dar aici? Plus cu minus fac minus și minus cu plus nu fac plus. Ce spune? Ce spune? Nu știu, eu cred că e aritmetică. Las-o, n-o băga în seamă pe roșcata aia. Raul, ascultă, lasă-mă pe mine să fac masa, iar eu te las pe tine să faci tacâmurile. Ce zici, vrei? De acord. Bine. Bețigașule, o măsuță mică, dar să fie de steja. Da. cutii și pahare violet deschis. Farfurii mari, portocalii. Țigașule, te rog, cervețele frumoase de olandă colorată, brodate cu monograma mea. Grozav, ia uite. Ceva. Eu? Cele oranjadă. Da. Bețigașule, te rog să ne aduci, adu-ne oranjadă înghețată și ciocolată cu lapte. Sandvișuri cu pui, șuncă, roșii, sardele și brânză. Ia uite-ne! Bețigașule, în niște scaune. Ha! Adineori melodia aia și să știi că știu cum era. Fii atentă. Plus cu plus e minus. Stai singură că știu singură. Minus cu minus e minus. Dar aici plus cu minus fac minus. Și minus cu plus nu fac plus. Că știu, vezi? Tu ești, da? Melanie, ascultă, de ce nu ne lași tu să mâncăm? Fiindcă așa vreau. Și noi nu ți-am făcut nimic. Dar nici n-am spus că mi-ați făcut ceva. Atunci de ce ești împotriva noastră? De ce? Așa vreau. Dar noi nu vrem. Voi aveți tot dreptul să nu vreți și eu am tot dreptul să vreau. Ori face ce vreți, orice nebunie. Toți nebunii sunt cuminți și obraznicii iubiți. Fabula asta mă plictisește. Bețigașule, să se întoarcă înghețata și ciocolata cu lapte. Așa, așa, și bețigașule, să se întoarcă și sandvișurile. Bețigașule, să nu se întoarcă sandvișurile. Bețigașule, să se întoarcă masa. Bețigașule, să nu se întoarcă masa. N-au apărut nici înghețata și nici sandvișurile n-au apărut și mă enervează. Da, asta nu e cinstit. Nu e. Și-ar fi trebuit să apară măcar o jumătate de masă. Da. Măcar o jumătate. Ei, vedeți, eu am dreptate. Când unul zice da și altul nu, atunci plus cu plus e minus, minus cu minus e minus. Dar aici plus cu minus fac minus și minus cu plus nu fac plus. Cine te-a făcut? Trebuie să-i tragem o bătaie. Păi, da, dacă ne bate și ea pe noi. Da, și de altfel nici nu putem să o batem în timp ce mâncăm. Da, să știi că s-ar răzbuna cu siguranță pe noi. Trebuie să o gonim sau să o invităm și pe ea. De ce? Raul, câteodată ai idei bune, știi că nu ești prost. Ce-ar fi să o invităm? Nu văd cum am putea să o potolim altfel. Nu, pentru că totuși nu este prietena noastră. Nu este. O să fie, dacă o invităm. Melanie? Da? Da. Melanie? Da. Vrei să iei masa cu noi? Nu. De ce? Pentru că nu vreau. Hai să plecăm. Prea e urăcioasă. Urăcioasă rău. Uite-l pe domnul Knockbottom. Poate mai zăbit-o pe Melanie cu mingiuța. Foarte bine, așa bine am făcut, bine am făcut. Da, Melanie la pământ. Ce dacă? Poate că a murit. Fata asta mi-a oprit mingea. Terenul ăsta nu e bun. Bețigașule, vreau o bordură de nu mă uita și la alere roșii. Florile astea cresc prea repede, prea e plicticos. Aveți dreptate, domnule. Toate lucrurile sunt plicticoase în țara asta. Eu zic să mergem la regina. Este ea nebună, dar e așa de frumoasă. Bine zice. Să mergem la regina. Să mergem la încântătoarea și nebunatica noastră regină. Bețigașule, niște flori de câmp. Regina, ce e făcută în întregime numai și numai din filamente electrice. Și mintea leagă de-a lungul filamentelor, formând desene care se schimbă fără încetare. Da. Tot poți citi pe ea. Bunul plac, ba, toată lumea pare o vântură frumoasă, ori o zi de furtună la țară. Așa e! Parcă e alt rochie în fiecare clipă. Da. Ciudat mod de a primi oaspeții. Să vină și să facă aici puțină ordine. Fetițelor! Da? Vă mai, fetițelor! De-a portretele! Și acum este vorba despre portretul unui bărbat? Da. Ghicit. Trăiește? Da. La Paris? Sigur. E puternic? Foarte. Știu! Atunci e președintele Republicii. Da. Nu. Este vorba de Jean d'Arc. Jean d'Arc? Mi-ai spus că e bărbat! Da, e orice vrei! Raul, dacă ne-am jucat și noi de-a ceva? De-a ce? De-a școala, de Da, e grozav! Hai să ne jucăm de-a școala! Așa, fără unul a un vis, se găsea la marginea nimeni și acolo un vulcan este om de care aruncă flăcări și amă topită pe o deschizătură care se numește Raul, da! Ce te bagi? Eu sunt profesoara, eu pun întrebări. Da, nu, că eu vreau să fiu profesoară. De ce? Pentru că așa vreau. Și destul, și să nu vă mai certați. Întâi va fi profesoară Mișet și pe următor. Ei, hai Mișet. Ia pune-ne tu întrebări, hai. Raul, care e bărbatul care a apărat Galia de Romani? Cezar! Foarte bine! Ce da! Cine era tatăl lui Ludovic al XIII-lea? Ludovic al XII-lea. Foarte bine, Jeanne. Uitați-l pe domnul Knockbottom. Pune-i și lui întrebări. Domnul Knockbottom are o minge buclucașă. Iar o să ne lovească pe toți. Da. Lăsați-l să facă ce vrea. E musafirul meu. Da, nu e și musafirul nostru. Pot să iau mingea? Nu, mingea. I-am luat-o. Dacă mi-ați luat mingea, puneți-mi și mie o întrebare. Foarte bine. Domnule Knockbottom, da? Care este capitala Marii Britanii? Edinburgh. Foarte bine. Ciudat, regina la probă. Da. Ce plictiseală. Mai bine mergem la culcare. Regina, unde ne sfătuiește majestatea voastră să ne culcăm? Unde vreți? Hai să plecăm de aici. Dorințe bune, regina! Dorințe bune! Uf, eu nu mai am decât o dorință. Și eu tot așa. Și eu. Dorința mea este să mă întorc acasă. Și a mea tot așa. Da. În țara asta bunului plac e prea mare al meu. Da, dar ca să ne întoarcem acasă ne trebuie aripile. Și eu mi-am pierdut numărul de la vestiar. Și nu-mi pasă de ea. Stați că n-avem nevoie de aripi. Avem bețigașele noastre fermecate. Și nu trebuie decât să spunem. Vrem să ne întoarcem în paturile noastre și așa va fi. Da? Ia, hai să încercăm. Dar întâi Jeanne, că el e cel mai mic. Să încerc, eu bine îmi da. Bețigașule, vreau să mă întorc în patul meu. Oh, a dispărut. E bine. Bețigașule, vreau să fiu și eu în camera mea. Scoală-te, hai fetițo. Scoală-te că altfel o să întârzi de la școală. Mademoiselle, unde sunt aripile? Ce aripi? Aripile mele. Lasă că ai o pereche zdravănă de picioare pentru umblat. Spune-mi, îți mai amintești fabula pe care ai avut-o de învățat pentru astăzi? Oh, da, da, jupânul cu orb la ghișeul său, cu ochelare pe nas, mi-a zis... Da, da, da, așa suna fabula, nu? Nu așa. Oh, prevăd că ai să capeți un zero astăzi la școală, cât tine de mare. Oh. Hai, hai, hai, hai, îmbracă-te odată! Mișet, Mișet, n-ai de gând să te culci în seara asta? Mademoiselle, astăzi e ziua mea. Am să mă culc tocmai la 10. Nici de cum. Ești obosită, moartă. De-abia să mai ții ochii deschiși. Doamne. Trebuie să te culci cât mai devreme. Te rog. Oh, oh, ce plictiseală. Aș vrea să mă întorc în țara bunului plac. Ce s-a mai fi întâmplat acolo în acești 2 ani care au trecut? Deșertul! A apărut iarăși deșertul! Da, faraon! Iată-l și pe faraon! Bună ziua, faraone! Bună ziua, copilule! Îți mai aduce aminte de mine? Da, tu ești fetița care mi-a tălmăcit visul cu cele 3 găini albe și cele 3 găini negre. Da, eu... Și s-a întâmplat oare ceea ce ți-am prevestit? Oh, nu, nici de cum. Nu. Dar aștept, aștept cu încredere. Stai, stai, stai, stai jos. Da, mulțumesc. Am visat însă azi noapte alt vis. Vrei să mi-l tălmăcești? Iar, da, despre ce-i vorba? Iată, mă aflam pe marginea Nilului. Așa. Deodată am văzut ieșind din fluviu 6 broaște albastre. Albastre. Ce vizionă? Nimic. Nimic? Da. Nimic. Mai întâi că visele nu înseamnă nimic. Cum? Visele nu există. Cum? Eu acum visez că te văd, dar dumneata nu existi. Cum nu exist? Nu exist. Eu sunt regele Egiptului de sus și Egiptului mijloc? Egiptul dumitale nu există. Așa? Stai că vin eu la tine. Stai că te prind eu. Bine, mai repede de mine. Nu, nu. A dispărut. Uite stația de cămile. Voi încăleca pe cămila de la marginea șirului. Așa? Îi voi întoarce urechea ruginită în jos și îi voi șopti: Duma, duma, în grătina infermecată. Ești dumneata? Eu sunt Zâna Mișet. Nu mă mai cunoști. Zâna? Da. Zâna, că n-ai deloc aerul că ai fi o zână. Cum? Nu-ți mai aduce aminte de mine? Poftim cartea mea de vizită. Da, ce e azi? În atenția reginei țării bunului plac. Da. Domnișoara Mișet, zână de clasa a doua, este autorizată să circule în regatul vrăjit și să-și facă toate poftele. Chiar așa. Semnez rușinat și umilit corp de serviciu. Aceasta e o autorizație perimată, domnișoară. Perimată? Ce înseamnă cuvântul acesta? Nu știu, dar știu că așa se spune. Nu? Nu, domnișoară, nu poți intra aici cu biletul ăsta. Trebuie să treci examenul. Ah, bine, bine. Asta da. Aritmetică. Cât fac 12 ori 12? 144. Întrebare. Cine a fost tatălui Ludovic al XIII-lea? Henric al IV-lea. Ce ciudățenie. În loc să răspundă, cred. Așa ca prima oară, rușinat și umilit, tace și pare din ce în ce mai trist. e deprisos să mergem mai departe. Cred că grădina a fermecat și-a închis porțile pentru dumneata, tânără domnișoară. Cum? Răspunsurile mele nu i-au plăcut. Și dar am fost premiantă anul acesta. Bine, cel puțin că m-a așteptat Camila. Hai, hai, di, Camila! Du-mă acasă la mine! Pentru mâine am mult de învățat! Faraonul a avut un vis. Se găsa la marginea Nilului șapte vaci grase ieșiră din fluviu. Janoi, ești îngrozitor! Vorbește mai încet! Dar nu știu, învăț. Învăț fabula și nu pricep nimic. Janu, te rog. Și cu brânza în cioc. Este o întindere mare de pământ pe care nu crește nicio plantă. Este un munte care aruncă flăcă și lavă topită. E o deschizătură care se numește Raul. Și cu brânza în cioc se duse Raul. Mai taci tu cu craterul tău, că nu ai văzut. Raul, crezi că numai tu ai de învățat în fața asta, Mișe? Copiii nu trebuie să facă numai ce le este lor pe plac. S-au dus la culcare, câte și trei am spus. La culcare! Ați ascultat Țara Bunului Plac de Andrei Moroa. Traducere Florica Brătescu-Voinești. Dramatizarea radiofonică Adriana Vișoiu. Distribuția a fost următoarea: Mișet, Alexandrina Hali, Jano, Valeria Ogășanu, Raul, Paula Rădulescu, Mademoiselle, Sanda Toma, Faraonul, Mircea Albulescu, Corbul, Victor Strengaru, Amor Dulce, Petre Lucu, Domnișoara Celestin, Ruxandra Sireteanu, Melanie, Janin Stavarache, Regina, Oana Iachim, Noel Batam, Valentin Tedosiu, Fetița, Oana Răsuceanu, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, Nicolae Neagoie, regia tehnică, inginer Vasile Manta, regia artistică, Dan Puicanu.